ήμουν τίποτα εγώ, χαμένη μέσα στον καιρό, χωρίς να ξέρω για που πάω. Κι εσύ όλα μου τα δώσες εσύ, κουράγιο βρήκα στη ζωή και μια καρδιά να σ' αγαπά. Μαζί σου στο θάνατο και στη ζωή, μαζί σου για πάντα, για πάντα. Μαζί σου θα με βρει κι αυτό το πρωί, να σε θέλω πιο πολύ. Μαζί σου στο θάνατο και στη ζωή, μαζί σου για πάντα, για πάντα. Χωρίς την αγάπη σου μοιάζει η ζωή θλιβερή γιορτή. Ο κρυφός είναι ο μεγάλος τυχερός μέσα στην ψεύτικη ζωή μας. Κι αυτή, αυτή η αγάπη η δυνατή, είναι σε λάθος εποχή, μα δεν πειράζει, είναι δική. Στο θάνατο και στη ζωή, μαζί σου για πάντα, για πάντα. Μαζί σου θα με βρει κι αυτό το πρωί, να σε θέλω πιο πολύ. Μαζί σου στο θάνατο και στη ζωή, μαζί σου για πάντα, για πάντα. Χωρίς την αγάπη σου μοιάζει η ζωή θλιβερή.